एक समय नैमिषारण्य में रहने वाले तपस्या के धनी सौनक आदि मुनियों ने पुराणों के ज्ञाता महात्मा लोमहर्षण जी से पूछा, सत्पथगामी, हम लोगों को यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा, इसे कृपा कर समझाइए। उसके बाद महानुभाव लोमहर्षण जी ने ऋषियों को सिर से प्रणाम कर कहा कि ऋषियों, जहां सरस्वती नदी अवस्थित है वहां रहने से यज्ञ का महान फल प्राप्त होता है। इसको सुनकर विविध वेदों का स्वाध्याय करने वाले मुनियों ने एकत्र होकर सरस्वती जी का स्मरण किया। दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों के ध्यान स्मरण करने पर वे सरस्वती जी वहां नैमिष क्षेत्र में उन महात्माओं के यज्ञ में प्लावन करने के लिए कांचनाक्षी नाम से उपस्थित हो गईं। वे ही प्रसिद्ध नदी मंकड़ जी के द्वारा स्मृत होने पर पवित्र सलिला सरस्वती के रूप में कुरुक्षेत्र में भी आईं और महान व्रती ऋषियों ने गया क्षेत्र में महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले गय के यज्ञ में आहूत की गई उन श्रेष्ठ सरस्वती नदी को विशाला के नाम से स्मरण किया। महात्मा मंकड़ ऋषि द्वारा समाहूत की गई वही नदी कुरुक्षेत्र में आकर प्रवेश कर गई। फिर उद्दालक मुनि ने देवर्षियों के द्वारा सेवित परम पवित्र उत्तर कोशल प्रदेश में सरस्वती का ध्यान किया। उन मुनि के कारण नदियों में श्रेष्ठ वह सरस्वती नदी उस देश में आ गई एवं वह वल्कल तथा मृगचर्म को धारण करने वाले मुनियों द्वारा पूजित हुई। तब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली वह मनोहरा नाम से विख्यात हुई। फिर वह महात्मा मंकड़ द्वारा आहूत होकर ऋषियों को सम्मानित करने के लिए कुरुक्षेत्र के उत्तम तीर्थ में प्रविष्ट हुई। केदार तीर्थ में जो सरस्वती सुवीर नाम से प्रसिद्ध हैं, वह ऋषियों और सिद्धों के द्वारा सेवित तथा सर्व पाप नाशक रूप से जानी जाती हैं। परमेश्वर की आराधना कर उन मुनि ने उसे सुवीर को भी ऋषियों का उपकार करने के लिए इस कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कराया। गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे दक्ष ने बिमलोदा नाम से भगवती सरस्वती को प्रकट किया। कुरुक्षेत्र में कुरु द्वारा पूजित सरस्वती मंकण द्वारा बुलाई जाने पर वहां गई। फिर बुद्धिमान मार्कंडेय जी उस पवित्र जल वाली महाभागा सरस्वती की स्तुति कर उसे सरोवर के मध्य में ले गए। वहीं सप्त सारस्वत तीर्थ में उपस्थित एवं नृत्य करते हुए सिद्ध मंकड़क को नृत्य करने से शंकर जी ने रोका था। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 38वां अध्याय मंकड़क प्रसंग, मंकड़क का शिव स्तवन और उनकी अनुकूलता प्राप्ति। ऋषियों ने कहा, प्रभो, मंकड़क किस प्रकार सिद्ध हुए? वे महान ऋषि किससे उत्पन्न हुए थे? नृत्य करते हुए उन मंकड़क को भगवान महादेव ने क्यों रोका? लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों, मंकड़क मुनि महर्षि कश्यप के मानस पुत्र थे। एक समय वे ब्राह्मण देवता वल्कल वस्त्र लेकर स्नान करने गए। वहां रंभा आदि सुंदरी अप्सराएं भी गई थीं। अनिंद्य, कोमल एवं मनोहर रूप वाली वे सभी अप्सराएं उनके साथ ही स्नान करने लगीं। उसके बाद मुनि के मन में विकृति हो गई, फलतः उनका शुक्र जल में स्खलित हो गया। उस रेत को उन महातपस्वी ने उठाकर घड़े में रख लिया। वह कलशस्थ रेत सात भागों में विभक्त हो गया। उससे सात ऋषि उत्पन्न हुए जिन्हें मरुदगण कहा जाता है। उनके नाम हैं वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायुज्वाल, वायुरेता एवं वीर्यवान वायुचक्र। उन मंकड़क ऋषि के ये सात पुत्र चराचर को धारण करते हैं। ब्राह्मणों, मैंने यह सुना है कि प्राचीन काल में सिद्ध मंकड़क के हाथ में कुश के अग्रभाग से छेद जाने के कारण घाव हो गया था। उससे शाकरस निकलने लगा। वे अपने हाथ से निकलते हुए उस शाकरस को देखकर प्रसन्न हो गए और नाचने लगे। इससे उनके नृत्य करने से उनके साथ संपूर्ण अचर चर जगत भी नाचने लगा। उनके तेज से मोहित जगत को नाचते देखकर ब्रह्मा आदि देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने मुनि के हित के लिए महादेव से कहा, देव आप ऐसा कार्य करें जिससे ये नृत्य ना करें, उन्हें नृत्य से विरत करने का उपाय करें। उसके बाद हर्ष से अधिक मग्न उन मुनि को देखकर एवं देवों के हित की इच्छा से महादेव जी ने कहा, मुनि सप्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो तपस्वी एवं धर्म पथ में स्थित रहने वाले हैं, फिर आपके इस हर्ष का क्या कारण है? ऋषि ने कहा, ब्रह्मन् क्या आप नहीं देखते कि मेरे हाथ से शाक का रस चू रहा है, जिसे देखकर मैं अत्यंत आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहा हूँ। महादेव जी ने हंसकर आसक्ति से मोहित हुए उस मुनि से कहा, विप्रवर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, किंतु आप इधर देखें। विप्रेंद्रों श्रेष्ठ मुनि से ऐसा कहकर दे दीप्यमान भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपनी उंगलियों के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठीक किया। उसके बाद उस चोट से हिमतुल्य स्वच्छ भस्म निकलने लगा। उसे देखने के बाद ब्राह्मण लज्जित होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं महात्मा शूलपाणि महादेव के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। शूलपाणि, मेरी दृष्टि में आप ही चराचर समस्त संसार में श्रेष्ठ हैं। अनघ, ब्रह्मा आदि देवता आपके ही आश्रित देखे जाते हैं। आप ही देवताओं में प्रथम और आप सब कुछ करने एवं कराने वाले तथा महत्स्वरूप हैं। आपकी कृपा से सभी देवगण निर्भय होकर मोद मग्न होते रहते हैं। ऋषि ने इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करने के बाद उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवन आपकी कृपा से मेरे तप का क्षय न हो। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन ऋषि से यह वचन कहा, सदाशिव ईश्वर ने कहा, विप्र मेरी कृपा से तुम्हारी तपस्या सहस्रों प्रकार से बढ़े। मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में सदा निवास करूँगा। जो मनुष्य इस सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। वह निःसंदेह उस सारस्वत लोक को जाएगा एवं मुझ शिव के अनुग्रह से परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 39वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों का अनुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों सप्त सारस्वत के बाद श्रद्धा से युक्त होकर औशनस तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ शुक्र सिद्धि प्राप्त कर ग्रहत्व को प्राप्त हो गए। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पातकों से छूटकर परब्रह्म को प्राप्त करता है, जहाँ से पुनः जन्म मरण के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता। वह तीर्थ ऐसा है जहाँ तीर्थ दर्शन की महिमा से भारी सिर से जकड़े हुए रहोदर नाम के एक मुनि उससे मुक्त हो गए थे। ऋषियों ने कहा, पूछा, रहोदर मुनि सिर से ग्रस्त कैसे हो गए थे और वे उससे मुक्त कैसे हुए? हम लोग उस तीर्थ के महात्म को आदर के साथ सुनना चाहते हैं जिसकी महिमा से ऐसा हुआ। लोमहर्षण जी बोले, द्विज श्रेष्ठों, प्राचीन काल में दंडकारण्य में रहते हुए रघुवंशी महात्मा रामचंद्र ने बहुत से राक्षसों को मारा था। वहां एक दुष्टात्मा राक्षस का सिर तीक्ष्ण धार वाले क्षुर नामक वाण से कटकर उस महावन में गिरा। फिर वह संयोगवश वन में विचरण करते हुए रहोदर मुनि की जंघा में उनकी हड्डी को तोड़कर उससे चिपट गया। महाप्राज्ञ वे ब्राह्मण देव जंघे की टूटी हड्डी में उस मस्तक के लग जाने के कारण तीर्थों और देवालयों में नहीं जा पाते थे। वे महामुनि दुर्गंध पूर्ण पीप आदि बहने के कारण तथा वेदना से अत्यंत दुखी रहते थे। पृथ्वी के जिन जिन तीर्थों में वे गए, वहां वहां उन्होंने पवित्रात्मा ऋषियों से अपना दुख कहा।